أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة محمد ده وهم آيات تخشروا پر یول سم نمبر آیات بنی دا ختم سوچ درو کو پای دی دا ته جیا یا توربت د ما قبل سره د دې کني ربت خې چې دی تر دغه یول سم پور مر بیان کړی او چې دلته د جهاد حکم بیانې چې کو پر بد سو د کو پر چې دینو ازاله په کار دی ازاله شپ جهاد کیږي نو تر دغه ځای مر ول دغه جهاد ذکر کیږي چې د جهاد د سی او حکم دی چې د مؤمن او د کافر د دواړو سره اړه لري. ولې چې مؤمن نه یې کوي بیا څوک چې کافر نه یې کوي بیا پر چا. نو دا حکم د دواړو سره متعلق او دا دوه مخکې ذکر شوي وو. نو دا په دا نیمایي کې دا بحث پر سوی نه و ولاړ. په دا نیمایي کې چې اوس موږ د زاړه درس سره ربط ورکو هغه دا دی چې د پرون په درس کې چې دی د جهاد فرضیت حکم بیان شو چې فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا. دا څلورم نمبر آیات کې ولتیس چې ملاقات سي مقابل سي دا هغه کسانو سره چې کافران سي په غدر بر رقاب وی وهي ګرځنه. نو الته امر د جهاد اوس چې دی د اوس په درس کې الله تعالی ترغیب و جهاد تور کوي. امر خد جهاد وکي پرې چا امر اوس موږ دا شي ګټه نه ور معلومیږي بره خو امر کړی دی چې کوه مشه په خوند نه کوي. الله ترغیب بیانې چې په دې کې دي کامیابی ده د مؤمن په دې دنیا کې کامیابی کېږي پر غشتلې کېږي نو ولې نه کوي. نو زما د خبرې خلاصه دا اسوه چې ربط یې د ما قبل درس سره دا اسوه یعنې په تیر درس کې امر د جهاد اوس ترغیب دی و جهاد ته ترغیب په چا ورکوي. ترغیب په دغه ورکوي چې ته کامیاب یې دښمن یې ناکام دغسې وایي. نو اول د واره چې دا ترغیب کوي دا آیات کریمه دی یا ایها الذین آمنوا ترجمې ته به تاسې وګوري. یا ایها الذین ای هغه خلقو آمنو چې ایمان مو راوړی دی مؤمنان یاست. ان تنصرو ان کچیری تنصرو تاسې نصرت کومک وکي الله د الله پاک د الله کومک نو څنګه کیږي الله خو عاجز نه دی. نو دلته مراد مزافر سره دی په جزا کې ان تنصرو دین الله کتس کو مک د الله د جن وکي د الله د جن د احکامو دا غد لپاره دعوت شروع کی پر هغه باندې خلق مأمور کی د منکرات څخه منع کی. نو دا د جن نصرت دی. ان تنصرو کچیر تس کو مک وکي الله د جن د الله پاک ينصر الله تعالی به کو مک وکي کوم ستس ويثبت او در کینګ به کی اقدامکم شستس. اقدام جمع د قدم د قدم د پلته وای تر بجلیک پور د پشه خپړ. نو دغه چې د ځای ایست سی خبرن معنا د شړی زغل یا لبم پشه در چنګ کې د سراس سبب مراوسه چې ضرورت به مو قوت تر لر درک. اگر چې دشمن کار څون قوت یې ته به پراغه سر به ثابت قدم ای ته ورته نه اس جن علاوه د دوه غټ نه هم ز در کو ته ماز د حالات د جن نصرت او کتور راوخ کدا ایس خبره پوس وس چې مال د ترغیب سک ته دا کار وکي علاوه نصرت زکوه. دلته اوس یو سوال واریدیږي چې موږ غوښتل دي مجاهدین دی جهات تللی دی دا خاصه خیبر لسم زل شیدان را خستی نو خاله ول ینصرکم الله پاک سیس نصرت کی نو نصرت کم دی خدای شیدان سیوی دا یو سوال دی دا جواب دادی شدل تمر دیس ور سرردو دا تقدیر تفسیر شریف ور سره یشی دی یعنی چې نصرت سیس کی د مجموعه پر مجموعه که دایس به خبر پاس ده مجموعه پر مجموعه ده خیل برسرگیچ یعن سور نصرت کی کم سیسی ده طول جماعت مؤمنانو پر چا بانی پر طول جماعت کافرانو سوال برا خاتم شد ولی ده چی یو شید سنن دو شیدان سو سبا دری شیدان سو ولی نو مسلمانان خو گرده ده ده غصخ عبارت ندی خو روحیه قوی کیج سجد شیدان را لی خوادی بیزایونو نیول کیج پتوحات را زنو ده مجموعه نصرت پر مجموعه بانی اللہ زی مواری آخست ده چیزی کم ده جه مطلب ده ندی چی پا مؤمنانی که با یو نشید کیج دو با نشیدان کیج سل با نشیدان کیج یا پا مجموعی توگه مؤمن غالب کیج که دایس به خبره فرصت یعنی نن چې په جهان کې د کوم مؤمنان روحیه لوړه ده خدای مجموعه مؤمنان دي روحیه لوړه سو اگر چې لکنه فر شهیدان سو په جریان کې د چا د جهاد یاد ولا ک شهیدان سو نو هغه سوال ختم دي چې نو وي شهیدان کې الله چې د نصرت او عدا وکړه په کوم اعتبار وکړه د مجموعه مؤمنان پر مجموعه پر هغه مجموعه د کفارو غلیب کیږي روحیه پر قوی کیږي معنی خبره پر لوړیږي لکه وسنه د مؤمنان خبره پر کافر لوړه تا کوم مرکوش جهاد نه لیکل چې هغه سورتوای دی په مرستور ګمنه چا کړی دی هغه دی سورتوای هغه بل مسل جواب هیڅ خل تسویکیش ما درشه زه پوسم کاری پوسم ګور دا چا برکات چې خبره پر عقل ورس خو ته جهاد برکات نو یو سوال خو دغه دی چې په افراد باندې به چش نه کیر سوال نه کیر بل به دا قید ور سره رځي چې کته چې د اعلی نصرت وکي اعلی ست چې نصرت کوي یا ابتداء یا انتهاء دا به مر سره رځي بیا به دا سوال نه ورېږي چې هغه دی خو دلته دا پلا مجاهدین تللي وه په ځغاسته یې راوځغلوله ګرده راله کافران داسې پر غالبه سو نو د آیات څه سم لاسحاب شته ول ان تنصر الله ینصرکم دغه دی موږ خطوره ور واخیستله مګر هغه راباندې غالبه سو ګرده مؤمنانو راوځغسته موږ وایي چې الله پاک ول زه نصرت ستیسې کوم یا ابتداء یا انتهاء انتهاء دا معنی چې ګای ګای په ابتدا کښې دا شروع په وکیم کامیاب شي که نه شوې انتهاء کامیابي د مؤمن ده د روسانو سره یوازې چا خلکیان ځینې وباسي څوارلس کاله د روسانو سره جنګ وسو په پای کې کامیابي د چا شول داسې به ډېر موقع راغلي چې مجاهدین بیا په تره ټپسې راواخسته د ازاد څه به راغله خو دا یو جزیه واقعه ده په ابتدا کې مثلا کامیابي نه وسوه مګر په انتها کې چې دی په پای کې کار چې تمامېدی د چا په شکست تمام شو د روسیې روسان مات شو هغه دې کامیابي ورلره ورکول شوه نو دا دوه قیده به ته معتبره یې داغه سپدا اوس شل کلنی جهاد کې چوو نو په دې کې به څو داسې واره راغلي چې معنا مجاهدین را شاته سوي شیدان ځینې سوي ځغستلي یا له کاږه سره پرېږي مګر په انتها کې په پای کې کامیابي د چا ده د مؤمن نو د دغه آیات سره به دا دوه قیده مراعته یې چې که ته چې د الله د جن نصرت وکړي الله به ستاسې نصرت وکړي څنګه د مجموعې پر مجموعه د کفارو عام مؤمنان به پر عامو کافران برلاسي سي روحیه به پر لوړی سي پر کامیابه به سي دا نه معنی چې یو دا ولې شهید کیږي هغه اعتبار حساب نه دی بلکې ته خو هغه دی دا پلا موږ جنګ وکړي را مات یې کړو هغه د انتها په اعتبار کې د ابتدا په اعتبار کامیابي ستا ده اکثر داسې چې په ابتدا کې د جنګ چې دا پای ته خبره نه ده رسېدلې هم کامیابه کیږي مګر که دا په ابتدا کې ګاګای ناکامي راسي خو په پای کې اخري چې خبره سره فیصله کیږي معنی هغه بازي و میچ ته ګټي که دایس په خبر پوسونی دلته د خلک میچونه کی یو بل دوه بایل خو بایلیخ په پای کې وایي بعزیز موږ ده دلته هم الله پاک وایي دغسې وایي یا په ابتدا کې هم یې که په ابتدا کې نه وایي انتها خامخا ستا په ګټه تمامه ده خو که ته واقعي د الله تعالی د جن نصرت وکړي کیدایسي دا دواړه قیده دلته داسې مراعت کړي په ذهن کې ونسي بیا نو د دغه بېګنانو خلکو دا سوال نه ورګېږي چې پلانه یې دغه سیر کړ یو ګر سره یې لاسونه او پښې په ځولي کې ورسره راخیستې وو الله ول زه ستاسې نصرت کوم مول الله پاک په اعتبار د مجموع وویل یا وای دا دی په پلانی ځای کې چې دی هغه دی مجاهدین رحمت سو ګردو راز غستله و تاول الله پاک مش کامیاب کی و مل او تعالی په انتها کې کامیاب کی به ابتدا دا روزمره جنگونه په دې کې بګای کامیاب ایګای به ناکام خو هغه عمومي پای کې ګټه چې دا غستا ده د الله تعالی وعده وکړ فسی بل وعده الله پاکي و یثبت اقدامکم و یثبت الله تعالی در چنګی اقدامکم شیستې شی به چنګی زغلبه په دې کې بیا عین هغه رقم دوه قیده مرادي د مجموع پښه یادومه دا یې یو او بل په ابتدا یا په انتها کې دغسې بره بیا دا سوال ختم شو چې تا ول الله پاکې پښې ورچنګوي خو هغه دی پلانۍ داسې په دوړه رالی در کوره پورې شراخصتی کبا جی پشی ورچنگ کړه ما په اعتبار د مجموع په اعتبار د مجموع مجاهدین روحیانه د بایل جش بالا جه نکو فخبره فوسی په اعتبار د مجموع اعلی پشی چنګ کړي خود بلس براز غلی شل براز غلی 200 براز غستلی مگر میدان ندی پرات پات سوی کده کر از غستلی نو بل مؤمن روان دی سوی دی هغه کر از غستلی بل روان دی سوی دی په اعتبار د مجموع اعلی د مؤمن پشی ورچنګ کړي دي معنا دی نه چې سره کښین استلی چې بالا والا کو کو ګورم لا پلانې ولاړی کوته پلانې کا کا خبر کوته ولاړی زی ام نکوم یا بل سې هغه زی پر ولا کړم چې ما په ما کې سایز نه پرېردم نو په اعتبار د مجموع اعلی پشی ټینګې دغه یو چې راز غستلی هغه سوال نه ورګردای ول بل دا دی چې خپل مثلا 200 نفر تلګي 200 را وزغستله ته به واخو هغه دی خپل ګور در وزغسته مال چې علای په شیټینګ یې په اعتبار د انتها په ابتدا کې بم گای گایي کای بنی خو د انتها د فاره چې اخیری ورځ د ګټ راځي چې حساب کول کیږي د مومن په شی بچینګي خلګه ودغه ته نه ګوري په جشل کاله کې چې په طالبان څو نه وزغله ور وسره نه چې وزغستله ګټه ویلی و خبرې ویلی مندر کې ګور په اعتبار د مجمع په اعتبار د انتها د ایم ثابت قدم دی ام کومک الله تعالی ورسره ورکړی دی نو په وی ثابت اقدام کوم چې عین هغه د واقع د مجموع په اعتبار او په اعتبار د ابتدای کې د انتهای خامخا نه د ابتدای کې بوم د پشټینګ په انتهای کې خامخا ټینګ را وځي ثابت قدم را وځي دا خدای مؤمن حال بیان کې چې الله تعالی ترغیب ورلره ورکړي چې ستانه سرت پر ما دی ستاد پښو ټینګول پر ما دی معنا جهاد پرځه م کوي دا ترغیب سګوره په شیشه باندې چې زمواري الله واخصم د کومک ام د پشه د چنګولو هغه قیدونه په ځین کې چې د مجموع پر مجموع او په اعتبار کې د ابتدای کې د انتها پسې دا بل آیات کې د کافر حال بیانې نو چې جنگ سره کوي نو د حال به څنګه والذین کفروا والذین او هغه خلق کفروا چې دی کافران سیوی فتحسن نو هلاکت لهم د فارد دغه چې هلاکت دی د دې د پاره دا به هغه واقع دی ورسره دی په اعتبار د مجموع دی هلاکیش په اعتبار د مجموع دا به ته نه وای چې ابله پر خدل ته دی راغلی او کړ دغه د هلاک سبب د کفار ژوند دی ولر د مجموع په اعتبار مرګ د په نصیب دی ولا چې بیا د خپل در مړي در وشماري چې زما غوغه نظر مړس ولا اول دا ور خرج نه کوي نو یا یې نه چې هلاک سی یا یې رغ نه کوي په پای کې چې دی هلاکت ته دی فتعسن نو هلاکت دی لهم د پاره د دی او اضل او علاوه تعالی به ورورکه ور بیا سمری به کی اعمالهم عملون دتی وجزیت به بیا متوجه چاله تعالی د عملون ورورکه ورک سمانه د دې مطلب د اغه لازم امرات دی لکمال ته چې مثال پر د لکرو په بچا در څخه ده په دې لکرو په وخت د دنیوي کارونه ار کار پکولای شي مگر ورکه چی وی برکم اثر کی لکرو په شه درځي نو خو نه درځي نو د اعمالم د غرکم چې الله به د عمل ورورک ورک دامن چې به نتیجې به کې عمل عمل نه دی خو د ایمان نقش نه د پکشي کې دوه خدای خپل نظیر چې ما دونه پلان جوړ کړی دي دونه هسپتالونه جوړ کړی دي مصر کان جوړ کړی دي پلان یې الله وایي زما په دربار کې د غماش د وزیر حیثیت ولاکل نو بیا وزن دی اغدل ور بیا سمریه بکې ور بیا ګټو بیا قیامت بکې الله تعالی اعمالهم عملون د دې د بل جرأت او مؤمن تورک چې د کوم کسان چې کافران دي هلاکت او غودي په اعتبار د مجموع به دی هلاکیږي او یا په ابتدا کې یا په انتها کې خو اخر هلاک ورته ګوري ودته او الله یې عملون څه کوي دا ور ګمرا کوي دغه په تعسل لهم په اعتبار د دنیا سو چې په دنیا کې الله تعالی هلاکت ته تور کوي او اغدل اعمالهم چې الله تعالی به د اعمال به نتیجې کې په اعتبار د اخرت دي چې د اعمال التوازن نه لري چې د زما عملون په تور او په ترازو کې کښېږي هم ستعمل کوم دی دی به ما چې خپل جوړ کړی ما چې هغه سپتال جوړ کړی و هم په هغه کې خود ایمان رکش ته ایمان هغه نقش شو هغه مهر نو پکې کې ار عمل چې الته ایمان باندې سم دم ری نه را بنه خو کې قبول درلود خو له هازه د ایمان مسله ډیره مهمه ده برکه یو کمزور عمل یې مل تقبل لري او چې ار څوره شایسته کې په ایمان نه دی شک نه دی په خبر دا هغه هیڅ وزن نه لري علاوه ما به سمری کړی د اغدل ترجمه ته سز ذکر او اغدل الله به سمری کې اعمالهم عملون د دې په ورځ د قیامت په اخرت کې به هیڅ وزن نه لري نو دا بل جرأت مؤمن ته ورکی چې هلاکت په دې دنیا کې په برخه سود کافر او په اخرت کې عمل به کچ دي وزن دې دواړو د پاره چي دي یو علت بیان دی چې دا ولی دا رقم دی چې دا کافر چې دی دا ناکام کیږي هلاکت ته په نصیب دی ذالک دغه کار دا تعس جوړ کول کیږي هلاکت او د اغتلال چور کول کیږي د عمل بیا سمری کول د ذالکی اشاره و د دوار مذکور شیانو ته د کده هلاکت ور کول دي او کته د عمل بیا نتیجه کول دي ولی بانهم کرهو به په سبب د دې چې انهم دې کرهو دي بدګنی ما هغه احکام هغه فرامین انزل چې را نازل کړي و الله علیه چې علاکه ما خبر نازل ول د درجمغ بد ایسیدل دغه وسله د خلکو پر دماغ وایي چې د جن خبره وسه پر دغه رقم بوچ څه چې واور دی پسیونی دغه رقم سي الله خو دغه د بد ګرنی الته په زړه کې په دماغ کې نور ته اماده نو په دغه علاوه پر د ما خبرې بد لګیدل زه د سر دغه دوه کم چا مکم په دنیا کې مهلاکت په آخرت کې اعمال به سمري نو ذالک دغه دوه چې د اهلاک ورکول دي الله د طرف سو دی کدا ای غدلال ور کول د اعمال دا به په سبب د دې چې ان هم دی کړي هو بد غنلی وو ما هغه څه انزل چې نازل کړي وو الله علا په څنګه بد غنلی وو ام عقیدتن ام عملا دا بد غنل دوه قسمه دي چې ام عقیدتن بد ځنی کیر د جن د خبرو څخه او عملا یې ام نکي نو ام په عقیده کې ځنی بد وړي ام په عمل کې چې دا سوچ درجه د کفر ده بل به دا رقم دی عقیدتن بد نه ځنی وړي بس وای شکر دی الحمدلله د خدای پاک حکومت می ګرځم نه لګی عمل ته چې وګره په ګناه کې ولاړ دی نو دی عملاً بد ځنی وړي خو عقیده تنه نه ځنی وړي نو دا کافر نه دی دغه کافر هغه دی چې مال کری هو دی بد ګڼل چې ما انزل الله څنګه بد ګڼل چې عقیده تن هم او عملاً هم کافر دا دوا کار کوي دا بل ګناکار مؤمن چې دی چې عقیده تن بد وړي نو خو مؤمن نه دی دیم کافر شو چې عقیده تن بد نه وړل عقیده تن یې ګرځ دین باندې لې او عقیده پر و په عمل کې نو ګای کړي ګای پریشي ګای کړي ګای پریشي نو دی هغه دی په عمل کې وکه کراهت ښکار کوي کوي نه ار وخت مګر خو نو کوپر ته نه پوهیږي فاحبط الله عز وجل ورحبت کړه د اوله سره څخه اعمالهم عملون د دې د فاحبط سره په ترجمه کې ما یو قید وای فاحبط علا پاک ور ابا تکړه عباس کړه په اول کې لا اعمالهم عملون د دې موږ په پښتو کې د احبط تور استعمالو موږ وای د فلانی ګرد کار ابا تاسو ابته دغه حبه توری دي یعنی الا پاک هغه د دور حبه تعبس کی هغه کار پیدای و نکړ نو علاوه ف احبته الله ور عبس کړي پلتو یې کړل د اوله سره اعمالهم عملون الذي دا د اوله سره یا په اول کې لا دا قید زکه غواړي چې د څه نه دي چې د کافر عمل چې د په عقیده تن ام د قران څخه بدوري عملا ام د قران د خبرو څخه بدوري نه عمل پکې نه په عقیده کې منی د اعمال نو الله تعالی ور سی کړي د ځنی حسابي کتاب دقت دي ځنی چې حسابي باران فرزه کېمت ته ځین نه معنا دغه چې دی د سره په ځین کې د احبته ترجمه دغه په ځین کې راځي چې معنا دا خو نو عملونو خو و پلان خو په ډکی وي خو الله پاک نه غوښتل هغه څه نه دی الله وایي چې دی دا کوي چې په اخته یې له علاقه منزور دي اول سره دغه معنا چې الله دا څه نه کوي چې دی چې عمل ګرځي د کړي بار ته ځین نه معنا ور پالتې کې خو حال چې کوي یې له علاقه پاک وي چې ارڅه وکي ولا کې وګ ځکه چې اول ایمان را نه وړي ایمان نه لري ترته ته اخته ته پول جوړي ته سپیټال جوړي واځي ثوابونه ګټي هیڅ ثواب کې نشته نو دا اول سره په خبره په وسواس کې د اول سر ورته و نه وای چې د کافر عملونو خوص حساب کیږي حساب کیږي په ورځ کې امات یفل الله ورو غرزي نو خبره خلک وای الله تعالی ظلم ورسره وکي الله دلته د خبر کې چې فاحبت الله تعالی د سره پال ټکړه اعمالهم عملون د دې ولې پال ټکړه الله ایتما انزل الله ولې بد غړې کری هو ما انزل الله چې ما انزل الله کتاب دی هغه بد غړې په عقیده کې په عمل کې نو چې بد غړې عمل جز څه کو چې ارڅه کې ټوله پال ټکړه دغه رقم په دغه نه منامه مسلمانانو کې کدی روجی کې کو عمره ته ځکه حجونه کې کما جتان جوړي چې الته ما انزل الله سدای بد وړي عقیده تن معملن هم الله وې دا ماته کې بار نه لري سږي چتانو ما جسد سږي چتانو پلان یې هغه دا من دي است خو الته ته عقیده تن او عملن د چا سره جوړ نه د قران نو ما جده کې مخواس که دایس به خبره پوسوي یعنی دغه نامنامه مسلمانانو کوم دغه خلک ډیرسته چې دی په عقیده کې د قران سره نه دی جوړ په عقیده کې د قران خبرې به دی ګڼي په عمل کې خنه کوي چې نه کوي زائره بیا ځان څه چم کوي بیا ځان مسلمان درته تر شي د بزرګي دی وي درته کې علاوه د عمل معبس دی خو د ایمان رکش نسته پکشه او هغه برمدا کافر خو دی پکشي چې دی پکشي وسته یې خبرې د پاره چې دا کافر ته دا خبره وسو چې تا عمل هم وزن نه لري تبه لا کېږي هم د دې علت خدا دی اوس بیان سي چې بانهم کریهو چې دې کفر کړی دي دغه خبره دی اوس نه مني چې کفر نه د علاقه له بدی سي دي کله بد کېږي د الله تعالی د کفر څخه پدام از علت خود پوزی چه آیات وی چه دی بد گرنلی دی منزد الله معنا کافر دی نو کافر دا الله بد یسی نو علاو تلای حلاکی هم اعمال معبسکی نیولی سابی دی دا غنمانی نو الله دا جید دلیل پیشی براوی نورازه و نو سویه گوره دلوت علیه السلام قوم سوس دا هود علیه السلام قوم عجان سسول دا سالی علیه السلام قوم سموجان سسول دا شعیب علیه السلام قوم اهل مدین سسول پر دا گرد و عذاب و جره علی خوغون بل دخر کو پشا منی نوالا دا کارن کو کپر یکاوان نو دا واقعی دیس پی اجمالی تا گرد پیشی چی دا غی نمونه دا چی دا راو تلا دا کپر بد کیری چی تا دا اسلام بد بلی اللہ تا تا چیش در کی تباکی جی بربادی جی تا وایا دا کپر چی بد نکیش اغا دا غی سی پیشوی نو اللہ دا غی سطول تا پیا پر اجمالی اشاره پی چی دا غی ولی حلاک سو نو دا وس افلم یسیرو دا دلیل دی دا کمی خبری دا پارا دا دی دا انکار دا پارا اغه انکار معنا پور جوابوی چی یاد کو پر صدا الله بدر کیردان کیماز محمد علی السلام سره جوړی قران خودی د نبی علی السلام جوړ بلی چې دا د پکشي کی ګټ کیږي چې دا لیک بیا انهم کریهم انزل الله موږ نه مونږ چیر د الله بدر کیر پر الله ګران کی پرانم يهودم پر ګران نصاران پر ګران پلانیم پر ګران نو دغه آیت کریمه دغه د فارغ دی چې الله وي د محمد خبره ټیک ده د نه ده د قران خبره ده چې درته کوي ولی کنه مانه دغه دجل وګوره آیه فلم یسیرو دی تاگو ندی کردی سیر پمزکه که سیاحت تا وایی سره او گرزیش تجارتی شکل بانی زی که پا قطع سیاحت تا پارزی نو دا مکی خرگو خوچو بشرکان خودی سیر و سیاحت کاوه پا جیمی که بطل دا یمن خواته پا دوبی که با دا شام خواته تل دا غا خرابه کلی چی وچ دا علاو تلا عذابون پرا وصل وی دا دی پا لار که پرا تاورو نو علا دا غسوی افلم یسیرو ایانو دی تاگ ندی کردی فی الارضی پمزکه که منخ بیخیه کردی دی فیان ضرور چو دی کتلی وی کیفت سنگ کانو عاقبت و انجام الذین دا اغا خلقو دا اغا کافران من قبلهم چی مخی در دیو نو دا تک دا ندی کردی دا پسر پستر گونجی ورطا کتلی نو چو ورطا کتلی جا اغا خالقو جی تباسی وی خوغو کپر کاوه نو دا اغا واقعی چی گزشتا چی رسی وی جی اغا دا دا اغا دا پار دا لیل دی چی مناستا انجامو مغرا کم کیج تبو مغشت کپر پخاکر بانی حلاکس لکه باچا چی غل ونس برای دیر نبود غلی قاتل امی نو باچای برای اعدام کی بل سری دا کارون کهی برای نو بیایو سوک و نسیت کرتوی برای دا پلانی چم ولی چی دروی کی سم شوارا دیبا یا زپر گرانی پا مای ولا کو کنو خاق برای تا پلانی نو بل سکول خود اغا ستا کارون کول نو ستاو دادو علت سرا یو دی علت چی مشترک سی اغا حکمم علت مشترکیر قیاس خود غونه تیس به اصولی که ویلی دی خود دو شان و ترمنس چه اغاوی علت مشترکه پیدا سا حکم را متعجیس و جبل تبعیت امراسونو نو خود دلت دا مکی مشرکانو تا علاوی وی اغا علت چه به اغاوی که اغا پا تیس که موجود دی نو چه دا اغا علت التا دا چه دا پار علت دا حلاکت دا پار اغا ولی برباد سا خو کپر نو خود چه بتاکی کپر سا خود اغا علت موجود سا اغا حکم ام دلت رازی را متعجی کیج رازی دا سورتا وی منا قیاس ولی نکه ايا فلم يسيروا دي تق ندي كري في الارض فمزكك فينظروا ذيك تلي وجه كيف سنغ كانوا عاقبه انجام اخر الذين ذا خلقوا من قبل يمشي دردي ده مخ ودي غوان جام سركم دو غوان جام خمان هلاكت د اسمان دبري على باك پر ور ودي فدريا بو كي غرق كدي جن دغه زلزله پر اغه دي كورنه پر نړولي فباجه وهدي دي پر دمزك باندې دغه رقم دغه سيده وجلي دي كوري ولاردي نو خدغه تجدي وګوري دو غو سره ولي دا رقم دمر الله عليه تادي الله فرماي وي دي اغه نجي کتل دمر چ هلاکت را نازل کی الله الله پاک عليهم فردي دمر وهلاکت وي نو دلته متعجي فچاكي فعلاكي چ عليهم نو مش خود نزور سره وای نو دمر هلاکت چ شش او پر نازل کی چ الله الله پاک عليهم فردو کافران شديد رقم وللكافرين چې درځي زای پوری د چیرو قومو خبره وکړه نو الله واسطه مکه مشرکان ته وای ولل کافرین امثالها ولل کافرین نو کافرانو لره هم امثالها مثالونه د دغه عذاب وجه لکه پر اوغو چې چرسوي وای دغه د مکه خلکو ته یادې د امثال جمع ولی ذکر کړ په دوه اعتبار کې دی که دغه عذابونه پر د کافرانو چې راځي د اوسنی کافران چې پر راځي پر دوی چې عذاب راځي کې انواع مختلف وي یو په غاق باندې مرسو بل په زلزله مرسو بل په توفان مرسو بل په چیشنو خو امثال خود جمع کیږي او کچیر دا گرد پا یو عذاب حلاکیجی خو بیا مواقع پر لبدلی گی مانا پارا جا که پا کواتا که دلتا حلاک سوالا پا بل کلی کم حلاک سوالا پا بل کلی کم حلاک سوالا نو دام امثال بلل کیج دا حلاکون اولی خو بیا مواقع بیر سوالا دا یا جمع سوی پا اکبار دا مواقع و دا اماکنو دی چه مختلف مختلف زایوی که دا عذاب راسی یا پا اکبار دا انواع دی چه مختلف انواع با دا عذاب پر راسی یا با ملخان پر راسی یا با دا مثال پتور خوشکسالی پر راسی یا با سیالا پر راسی دا عذابونه نو امثال زکه جمع سوی دی ولیل کافرین نو دوغو کافرانو لره چی سوک دی چی دا موجوده کافران جی دا پیغمبر علیه صلات و سلام خود دوغو تایوال چیز فروغ بانی تیس سپار ندی کری نو بدید لیه نو دوغو کافرانو دا پارم امثالو ها امثال دا اغا عاقبت و دا اغا عذاب یا اغا عقوبت جو غطور کول سوی و یه تم اغا رازی رو دا ام بیان سو دا علت دا اوغ انکار دا پارا چی دا انکار کاوه چی دا پر علا موش گران چی چیر عذاب رازی علاو تلای علت ورتوه چی دا نگران دا اوغ قومو دا حلاکات واجه خود دا غا کپ وراغ پتا که موجودی چی علت مو مشترک دی عذاب مو ام مشترک آغا حکم چیز ببارک دی آغا بمو مسر شیریکی پلی اوس اخیرانی آیات که چی دی علا پاک دا دوار خبر دا پارا چی دی بیا اوس تعلیل بیانی بیل اجمال وس خو مومنانم که څه هغه کامیاب کیږي دا کافرانم که څه ولا چې دا بربادیږي دا کافرانه یو شبهه و چې کوپر د خدای بد نه دین کیږي نو عزبلا د خدای خوښ دي ته ماته نه کوي چې کری هو ما انزل الله دا و الله پاک ول د قومونه وګوره هغه قومونه ته تخپل دا در شي چې الله تعالی د کوپر بد کیږي دی ویل هلاک اوس د غدوار خبر د پاره مول یو داسې اجمالی علت تر تشجیع ذالک دغه دا اوس چې خبره تیر وسو چې مؤمن به کامیاب وي په جهاد کې کافر به بربادی ژولی بأن الله مولى الذين آمنوا دا به په سبب د دې چې ان الله الله پاک مولا کارساز او دوست دی الذين د هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی د دې وجه دا ده چې الله د مؤمنانو دوست دی مؤمن دی واقعي د ایمان لمن څنګه کې ایمان دی فضل کې راسخ کې الله نو چې زه د دوست یم نو زه خپل دوست پر ناکامي ورارزوم دای به کامیاب کیج په اعتبار د مجموع نو زه د غلوم په اعتبار د مجموع باندې ثابت قدم یی خامخه به کیج خلا و زی مولا خود به جزئی جزئی شیان مال پیشیج د شهادتونه ودا ذالک د غیر مذکور دو حکم چ وسو یو د مؤمن په بارک بل د کافر په بارک په څه خاطر به په سبب سره د جری چې ان الله بشک الله عز وجل یدخلو داخلوی تور سواوشت مولا مولا دی الذين ذا خلق امنوا چی ایمان را وری و ان الكافرين او بشک کافران چی بیاجی لا مولا له تا کافران ده پر به اس مولا نسته اس کار سازی کوون کی نسته نو چی کافر مولا نه لری معنا بعدا بعدا پس معنا د کومکی و د کار ساز او مؤمن لری نو خود به خود نتیجه دره و چې مؤمن به کامیابی ده بل بچی ولی خدا بل به سرپرست دی په دا اوس دنیا کې چې وګوري چې څوک روکی په خپلو قربانو کې پوڼې څه سره پر راټول خلک سترګ ځنې کوي چې څوک بیا کسې په محله کې چې دا د خولې د چل نه دي اریو پر زده کوي نو خو الله وایي کافر ګواکې بیا کسه دی مولا نه لري ویل دا الله خو مولا دی د مؤمنانو د هغه مولا دوی نه لري نو چې نه لري خود نتیجه دغه سوچ دا دوه حکم چې مخکې تیر شي د مؤمن کامیابي د کفر حلاکې دلته یو سوال وارېږي هغه سوال دا دی په سورت انعام کې چې بیا دی په د شپږم نمبر آیات کې دیس آیات الاو طرف هغه آیات دیس بیان هم کړی دی و یثم ردوا الی الله مولاهم الحق دغه کافران دی و یثم په اخرت کې ثم بیا به ردوا دی رد کړی شي الی الله و الا پاک ده کم الله مولاهم الحق چې هغه دی مولا دی چې هغه حق دی خو هغه دی د دې لپاره چې دی مولاهم الا ی دی مولا کی الی الله مولاهم الحق الا تشاغ مولا د دې چې هغه حق دی نو په اوغه آیات کې الاو تعالی د چا مولا و بلی د کافرانو لپاره په دغه آیات کې چې موس و ان الکافرین لا مولا لهم به شک کافران چې د دې لپاره هیڅ مولا نشته د څنګه قران شریف دی وی جنان خلق دا سوال کی چې هغه ځای بیا یې دی کدا د خدای کلام وي خدای خو یې نه لري نو چې الته دی ول چې کافر چې دی خپل مولا ته ورسی چې الله دی دلته بیا کافر مولا نه لري دا مرهم دار د بنده کلام دی بنده خو نو چې دی بار چی شکر خطا وزي مگر دا کفر شبه ده دا غلط ده چې مولا خو په ډیرو معنا ورځي مولا په معنا د مالک امرازي مولا په معنا د کارساز د کومکی د دوست په دغه معنا سره امرازي په هغه آیات کې چې الله پاک چې کفار بو مخول مولا حق ته ورسي الته مولا په معنا د مالک دی نو الله خو مالک دی د ګردو کافرانو د انسانانو د غرو د اسمانو د ټول مالک څوک دی خلا پاک دی مالک دی دوست یا ندی خوشون که ندی دلتا مولا پا معنا دا دوست دا کارساز دی چه الله پاک دا دا پار مولا نسته کارساز نسته معنا زی نیم کارساز یه دوستی نکم آلتا چه ویده با مولا تا پلاس ورکا ولی سور پیش بکرسی مولا پا معنا دا چه دی دا مالک نو معنای چې سره جلاس یو برته عروض لري نه لري الته چې الله د دې لپاره مولا وبدل سو ولي وبدل سو مالک دی دلته چې الله پاک د مولا نه دی چې د مؤمنانو د لپاره چې دی الله مولا دی بان الله مولا الذين د مؤمنانو د لپاره مولا سو وان الكافرين الله مولا لهم دی لر مولا نسته دلته چې نه پد مولا سوی چې د کافر څخه په معنا د کارساز په معنا د دوست او د ولي دی کدا یې خبره پوهیږي نو اوس برته عروض کوم دی چې سره را نو دغه خبرې په دې ځای کې به ستاسو په نظر کې وي ورته پام سوی به موی هغه کامیابي هم په اعتبار د مجموع هغه مهمه خبره چې ما در وښول او کامیابي عامه ده که په ابتدا کې که په انتها کې د انتها حتمي ده د ابتدا هغه ګایګی نه وینو هغه به مالته په هغه ځای کې نو باره به نه په دوه شهیدانو سوال وارېږي نه به په یو وخت په یو ورځ باندې د ګردو مؤمنانو په شکست باندې دا سوال وارېږي چې هغه نه دي چې مات شو ځم نتیجې ته ګورم ته په دې سنه وای چې خاص بر د وحود غزا را واخلي د وحود په غزا کې څنګه مسلمانان ډېر شهیدان سوه بعد یو واقعه و پیښه شوله په پای کې د پیغمبر کار کامیاب شو کنه و ټوله نړۍ ته هغه اسلام خپور کی چې د عربو خلکو جنگ وسره کوانی پریښه مګر الله پاک دی ایسته کړ په خاتمه کې په انجام کې په اول کې سیږي د نبی علیه السلام اصحاب ته چې پیښ شي ویل ناکامی پیښ شي ویل په بدر کې بیا په اول کې مؤمنان کامیاب شول نو د وحود په مسله به څوک سوال نه وي چې شهیدان او مؤمنان ناکام شول زم سیدی د واقعي خو پیښیږي الله چې د کامیابۍ وعده کړې د هغه په اعتبار د چا کړې ده د منتها چې هغه خامخایي ده ابتدایي بګایي ګای به نه وي نو الله عز وجل موږ ته صحیح ایمان را نصیب کړي الله تعالی چې د الله تعالی ولایت دوستي زموږ په برخه کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.